Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 września, minęła 6. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Czwarta fala pandemii nabiera tempa, to alarm dla osób niezaszczepionych. Nie udało się uratować 2 chłopców z Afganistanu, którzy zatruli się grzybami. Wielkie gwiazdy i debiutanci, za nami pierwszy dzień Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Nasila się 4. fala pandemii koronawirusa. Każdy kolejny dzień przynosi wzrost zakażeń. Ostatniej doby odnotowano 349 nowych przypadków. W porównaniu do ubiegłego tygodnia to wzrost o 35%, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Tych nowych przypadków niestety przybywa. Jeżeli spojrzymy na zajęte łóżka przez pacjentów z COVID-19, także w ciągu ostatniej doby przybyło 12 osób w oddziałach, które zajmują się hospitalizacją takich pacjentów. W tej chwili to jest 490 pacjentów, 58 osób wymaga pomocy respiratorowej. Także w ciągu ostatniej doby ta liczba wzrosła o 2 osoby. W pełni zaszczepionych w Polsce jest ponad 18 milionów 800 tysięcy osób. Zmarł 6-letni afgański chłopiec, który zatruł się grzybami na terenie ośrodka dla uchodźców w Podkowie Leśnej. Mimo udanego przeszczepu wątroby lekarze informowali, że jego rokowania są niepomyślne. Niestety stan 6-letniego chłopca nie uległ zmianie. Stwierdzono zgon dziecka. Mówiła rzeczniczka Centrum Zdrowia Dziecka Katarzyna Gardzińska. Dzień wcześniej zmarł także młodszy o rok brat chłopca. Afgańska rodzina zatruła się muchomorami sromotnikowymi. Rodzice chłopców i 17-letnia siostra wyszli ze szpitala. Ich zdrowiu nic nie zagraża. Kanclerz Niemiec Angela Merkel w przyszłą sobotę złoży wizytę w Warszawie. Ustępująca szefowa niemieckiego rządu spotka się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Mateuszem Morawieckim. Jak poinformowała dziś zastępczyni rzecznika rządu federalnego Ulrike Dema, rozmowy niemieckiej kanclerz z polskimi władzami dotyczyć będą przyszłości stosunków bilateralnych, także i przede wszystkim w świetle wyzwań gospodarki globalnej. Jednym z tematów będzie też napięta sytuacja w Afganistanie oraz bieżące wydarzenia w Unii Europejskiej. Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe miały się odbyć w czerwcu, zostały jednak przesunięte. Zaplanowana na 11 września wizyta będzie miała charakter pożegnalny. Za 3 tygodnie Niemcy wybiorą nowy Bundestag. Sama Angela Merkel zaś nie będzie się ubiegała o reelekcję po 16 latach na stanowisku kanclerza. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Znamy laureatów konkursu na najciekawszą bajkę na temat bezpieczeństwa na drogach. Konkurs ogłosiły Ministerstwo Edukacji i Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Patronem medialnym konkursu było Polskie Radio. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, z którą połączono się zdalnie, przeczytała fragment jednej z nagrodzonych prac. Brak świateł, znaków, chodników też. Takie miasteczko to straszna rzecz. Laureaci konkursu Przepisy Drogowe doskonale znają swoją wiedzą, dzielą się z rówieśnikami, którym zdarza się przechodzić na czerwonym świetle. No mówię, ale czasami nie słuchają, ale tam nie będę obgadywał, bo nieładnie. Wiem, że wielu takich wypadków się też zdarza, bo wiele młodzieży chodzi z telefonem, nie patrzy na przejściach, więc chciałam to jak najbardziej w bajce podkreślić. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska powiedziała, że kwestie dotyczące bezpieczeństwa drogowego są wpisane w genotyp mediów publicznych. Także Polskie Radio jako patron medialny tej inicjatywy będzie mogło te opowiadania, bajki, historyjki wykorzystać też na swoich antenach. Sylwia Biała, Polskie Radio. Wielkie gwiazdy i debiutanci. Za nami pierwszy dzień 58. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Na opolskiej scenie mogliśmy usłyszeć m.in. Marylę Rodowicz, Justynę Steczkowską czy Kleo. To w ramach koncertu Od Opola do Opola. Na scenie wystąpili także debiutanci, a wszystkich dopingowali wierni fani opolskiego festiwalu. Relacja Moniki Suszek. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, jakiego ten festiwal ma w sobie, że on przyciąga? No, chyba jest naprawdę kultowy i naprawdę myśli się o polskiej muzyce, to myśli się o Opole. Jest to szczególne miejsce. A który to festiwal pani? 4. A jak się w ogóle zaczęła ta miłość do Opola? No przez to, że jakby moja rodzina jest dosyć mocno ukorzeniona w muzyce. Ta muzyka od dziecka siedzi u mnie po prostu w sercu. Festiwal jest jednak jednym z głośniejszych wydarzeń. Nawet jakby nie najgłośniejszych jakby w całej Polsce. Stąd jakby to zamiłowanie do muzyki. Które koncerty, które dni są tymi najbardziej wyczekiwanymi przez panią? Przede wszystkim premiery. A tegoroczny koncert premier rozpocznie występ ubiegłorocznych zwycięzców. Dziś po 22 na opolskiej scenie usłyszymy m.in. Bartka Królika, Roxanę Węgiel czy Krystiana Ochmana. To był Serwis Trójki.

you love me. It's understood, don't say you're happy out there without me. I know you can't be, 'cause it's no good. Don't say you want me, don't say you need me, don't say you love me. It's understood, don't say you're happy out there without me. I know you can't be, 'cause it's no good. Września, 247 dzień roku. Słońce w znaku Panny zeszło dzisiaj o godzinie 5.53. Zajdzie o 19.16. Dzień będzie trwał 13 godzin 23 minuty. Imieniny obchodzą dzisiaj Daniela, Ida, Julian, Liliana, Rosalia, Róża i Teodor. Wszystkiego najlepszego życzymy. Proszę Państwa, dzisiaj Narodowe Czytanie. Najważniejsza akcja promująca czytelnictwo. W tym roku Moralność Pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. Dramat w trzech aktach. Akcja czytania zostanie zainaugurowana już tradycyjnie przez parę prezydencką w warszawskim Ogrodzie Saskim. Z okazji Narodowego Czytania przygotowaliśmy dla Państwa kilka niespodzianek, zwłaszcza po godzinie 9:00. Beaty Michniewicz czeka na Państwa coś specjalnego. A w tej godzinie wybierzemy się do Zabrza na Carbon Silesia. Już za moment balkony. Dla tych, którzy nie mieli takiego luksusu, pojawiła się nowa możliwość. Już prawie 13 minut po godzinie 6:00. Kiedy się mogą być dostawione lub podwieszane. Stalowe, drewniane lub lekkie z aluminium. Polacy zwariowali na ich punkcie. Podwieszane balkony, to dzięki nim w starych blokach lokatorzy mogą w końcu spełnić swoje marzenia o miejscu do relaksu i zaczerpnięciu świeżego powietrza. Pierwszy typ to są balkony dostawne. Aleksandra Bulińska, kosztorysantka w firmie produkującej podwieszane balkony. Na przykład budynek jest bardzo stary, kiedy budynek jest cegły, nie chcemy się za bardzo wiercić w mur, nie chcemy kotwić w tym murze. Wiemy, że mogą być różne niespodzianki. Wtedy zazwyczaj klienci wybierają takie balkony dostawne na 2 lub 4 słupach. Mamy dziesiątki, setki tysięcy mieszkań, które nie mają balkonu. Marek Witek, właściciel firmy balkonypodwieszane.pl. Szczególnie jakby to COVID bardzo tak unaocznił. Ta potrzeba sprawiała, że ludzie zaczęli rozglądać się za możliwością powiększenia przestrzeni. Są też balkony podwieszane. Te balkony będą tylko i wyłącznie podwieszane do stropu. Są to zazwyczaj budynki lata 70. i nowsze. Wiemy mniej więcej, co kryje się pod elewacją i na jakie obciążenie możemy sobie na przykład pozwolić. Mamy około 20 punktów, w których ten balkon jest związany z budynkiem. To jest bardzo popularna technologia, dosyć nowa. Andrzej Zych, właściciel podwieszanego balkonu. Wstrzykuje się taki dwuskładnikowy, jakby żywicę epoksydową, tylko ona jest specjalnie do tego przystosowana. Ona się łączy z murem, około 20 minut to zasycha jak stal. Często tutaj też stosujemy przewierty mur po to, żeby skręcić, dokręcić balkon do istniejącego muru. To jest stuprocentowe zamocowanie. Na szczęście zmieniło się prawo dotyczące budynków wspólnotowych. Duża wspólnota zaczyna się już od 4 podmiotów. W tym przypadku potrzebujemy zgody 51% właścicieli powierzchni. Nie potrzebujemy zgody wszystkich użytkowników. Kiedyś było tak, że ktoś mówił weto i to blokowało jakby możliwość realizacji. Mieliśmy w kuchni takie małe okienko. Iwona Zych, właścicielka podwieszonego balkonu. Mieliśmy na taki pomysł, żeby od razu robotnicy, którzy u nas pracowali, wybili nam okno na drzwi balkonowe. Ja już sobie nie wyobrażam życia bez balkonu. Poranna kawa, to już siedzimy na balkonie, jemy śniadanie. Ciekaw jestem, czy takie balkony są trwałe i bezpieczne dla tych, którzy na nich się relaksują. Może ktoś z Państwa ma taki balkon? Proszę dać znać. Temat podwieszanych balkonów zbadał Przemysław Cięgotura. I'm just a fleabag, nobody loves me. Send me a rehab, somebody touch me. I wanna turn back time. I wanna fix the way I was designed. Crawl behind my eyes and kill my stale state of mind. I fade in every time I try to change, to change, I stop. łączymy się z Zabrzem. Na miejscu jest Paweł Turski, który uczestniczy w festiwalu Carbon Silesia. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, Piotrze. Czy to jest sobie taki balkon podwieszany? Przepraszam, jeszcze zanim przejdziemy do relacji z festiwalu, bo tak naprawdę 20 minut temu zakończył się pierwszy dzień, pierwsza odsłona tego wydarzenia. Po raz pierwszy ten festiwal w Zabrzu, ale czy ty byś zaufał takiemu balkonowi wybudowanemu, przyklejonemu do bloku, na przykład takiemu z aluminium? Wiesz co, patrzę, bo jestem przy wylocie historycznym Sztolni Królowa Luiza i tu są budynki pewnie z początku XX wieku i mamy taki dwupiętrowy budynek i tylko jedno mieszkanie, a tak jakby no w sumie dodatkowy balkon, to taki balkon premium. Jeżeli na cegłach się trzymało, to dlaczego na aluminium miałoby się nie trzymać? Nie wiem. Bym zaufał jednak. Lubisz ryzyko. Ale ja jestem ufnym człowiekiem. Tak, zauważyłem to. Tak, przecież przyjechałem na festiwal muzyki elektronicznej, nie słuchając nigdy wcześniej elektronicznej muzyki. To już jest bycie ryzykantem, lubienie. To jest coś takiego jak chodzenie chyba po sznurze rozwieszonym między dwoma wysokimi... Nie przesadzaj, to jest po prostu górami. Zwykła ciekawość, Pawle. Ty jesteś człowiekiem ciekawskim. Tak, no to przyjmijmy taką opcję. Co tam na festiwalu się wydarzyło? Dużo się wydarzyło. Tak, mieliśmy, ja tak sobie zliczam, o 15 artystów wystartowało wczoraj i zagrało na trzech różnych scenach. Przyznam się bez bicia, do jednego sam się kołysałem, później to już nawet zacząłem tańczyć w oczekiwaniu na tramwaj powrotny do hotelu. To był ETJ Bookem, muszę szczerze powiedzieć, że polecam, podpisuję się dwoma rękoma. A także pod tym, co się wydarzyło, no jest to rzecz prawie że oczywista, podpisuje się również Igor Fleischer, organizator festiwalu. Oj, działo się. Jestem bardzo zadowolony. Świetne występy wszystkich wykonawców, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Wszyscy dotarli, wszystko zgodnie z planem. Czekamy na drugi dzień. Dzisiaj bramy, co warto powiedzieć i zaznaczyć, otwieramy już o godzinie 16, więc zapraszamy wszystkich, żeby przyszli wcześniej, po to, żeby zobaczyć na żywo debatę trójki. No i o godzinie 18 na głównej scenie wystąpi zespół Rysy. Warto przyjść wcześniej, między innymi po to, żeby również zobaczyć te przepiękne obiekty oraz to, co się w nich znajduje właśnie na terenie Muzeum Sztolni Królowa Luiza. Obiekt to jest naprawdę ogromny, bo ja teraz znajduję się przy wylocie sztolni historycznym. To jest tuż obok naszego hotelu. To jest 1,5 kilometra od kopalni. I ta kopalnia jest połączona przecież przez sztolnię w sumie do tego miejsca, więc rzeczywiście jest co robić. Jeden dzień nie wystarczy, ale jeżeli ktoś da radę się obudzić po tym, jak gdzieś tam gibał swoim ciałem aż do 6 na występie Las Robots, który zresztą transmitowaliśmy na antenie trójki, to sztolnia to jest pozycja obowiązkowa, wracając do tego, co było słychać. Ja tak właśnie po tym, jak słuchałem LTJ Bookem, wróciłem do hotelu i tak troszeczkę mnie uszy... Nie chcę powiedzieć, że bolały, bo mi się podobało, ale miałem dziwne uczucie. Próbuję naprawić mój błąd, ale właśnie z takim pytaniem ruszyłem do naszego kolegi wprawionego w bojach, Michała Margańskiego, który również i Państwu, którzy by chcieli dołączyć na drugi dzień festiwalu, wytłumaczy, jak podejść profesjonalnie do festiwalu muzyki elektronicznej. Myślę, że po prostu rozsądnie trzeba przebywać w tej dźwiękowej, akustycznej przestrzeni, ustawić się możliwie na środku, tak żeby poczuć stereo. A jeśli chodzi o przygotowania, no to przede wszystkim obuwie, to muszą być wygodne buty, bo to przede wszystkim muzyka ciała. A jeśli chodzi o samą muzykę, no to polecałbym niczego nie oczekiwać, ponieważ muzyce elektronicznej trzeba po prostu dać brzmieć. I jest miejsce, gdzie może ta muzyka zabrzmieć. Ja się śmieję trochę z naszej koleżanki Oli Kaczkowskiej z racji tego, że śpi, to mogę powiedzieć. Ona była wyposażona nawet w zatyczki do uszu, ale to chyba tak profilaktycznie, aby ładnie wchodzić na antenę. Paweł Turski z Carbon Silesia, festiwalu, który po raz pierwszy odbywa się w Zabrzu. Jeszcze z Pawłem dzisiaj się spotkamy zaraz po godzinie 8. No i opowiemy Państwu, co wydarzy się w czasie drugiego dnia festiwalu, bo impreza cały czas trwa. Pawle, pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Śle pozdrowienia, dobra.

26 minut pozostało do godziny 7. W ciągu dnia przelotne opady deszczu spodziewane są jedynie na Suwalszczyźnie i gdzieniegdzie na południu. Teraz w wielu miejscach około 10 stopni, ale dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie do 21 na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. A jeszcze chciałbym o te balkony, proszę Państwa, zapytać, czy Państwo chcieliby mieć taki balkon dostawiany, żeby rozłożyć się z leżaczkiem albo po prostu zaczerpnąć świeżego powietrza? Proszę dać znać. 22 i 7 trójek. W czasie naszych porannych spotkań podróżujemy po różnych ciekawych miejscach, przedstawiamy Państwu różne możliwości. Dzisiaj lokalizacja mało znana, oddalona od skupisk ludzkich, gdzie podobno można się skutecznie zrelaksować. Spotkanie z podróżnikiem Jackiem Stasińskim za kilka minut. Counting. Wspomniałem o podróżowaniu. Dzisiaj coś dla tych z Państwa, którzy szukają spokoju i odpoczynku od cywilizacji. Kwadrans pozostał do godziny 7, czas na spotkanie z Jackiem Stasińskim. Dzisiaj dla odmiany pojedziemy do miejsca kompletnie mało znanego, a właściwie prawie nieznanego. Bo kto słyszał o wyspach Świętego Tomasza i Książęcej? Nawet jak ktoś słyszał, pewnie nie do końca wie, gdzie one się znajdują, bo jest to jedno z najmniej uczęszczanych miejsc na świecie. A wyspy są urokliwe. Jeżeli ktoś chce uciec od cywilizacji i ma dosyć zgiełku, pełnych plaż, turystów, zapchanych restauracji, to wybiera się na wyspę Świętego Tomasza i Książęca. Że jedna wyspa, gdzie jest stolica, jest trochę bardziej zamieszkała. Jak ktoś lubi klimaty muzyczne, lubi taniec, to dobrze się tam wybrać, bo jest to część tej kultury zachodnioafrykańskiej, a zachodnia Afryka to taniec, to muzyka, to bębny, to wudu. Tego wudu tam tak bardzo nie ma, aczkolwiek jest bardzo klimatyczna muzyka. Z czego jeszcze słyną wyspy Świętego Tomasza i Książęca, oprócz tego, że nie ma tam turystów, nie ma ludzi? Kiedyś słynęły z produkcji kakao, także słynne czekolady. Właśnie kakao wędrowało tam z plantacji, które znajdowały się na wyspach. I z tego czasu zostało kilka takich hacjent. Dwie z nich zamieniono na takie hotele, miejsca, gdzie można poczuć dawny urok takiego plantatora, zamieszkać się w miejscu, w którym on żył. Rzeczywiście odciąć się kompletnie od świata. Kolejna rzecz, która jest dla tych wysp niesamowita, to są puste, czyste, piękne plaże. Także jak ktoś by chciał znaleźć się samotnie na plaży w jakimś niesamowitym miejscu pod palmą, bez turystów, to też wybiera się właśnie do tego miejsca. A jak mamy plażę, to oczywiście musimy powiedzieć o czymś, o czym zawsze mówimy, czyli o jedzeniu. Także oprócz owoców, które tam rosną właściwie wszędzie, bo klimat jest tropikalny, to większość rzeczy, które się zjada, pochodzą z morza. Więc owoce morza, super ryby i to wszystko praktycznie świeże, łowione bezpośrednio i przygotowane w małych, lokalnych restauracjach. To dopiero pierwsza część opowieści o wyspach. Naszym przewodnikiem jest Jacek Stasiński. Do swego domu nie myślałem o tym. myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś strasznego. Czy myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Słuchaj, słuchaj, słuchaj mnie jeszcze. Tu stało się przecież coś dobrego. Sześć minut pozostało do godziny siódmej. No i wracamy, proszę Państwa, do wysp Świętego Tomasza i na Wyspę Książęcą. Muszę powiedzieć o też elementach takich trochę negatywnych, ponieważ nie można tam pojechać przez cały rok. Są takie okresy, kiedy dobrze tam nie jechać, ponieważ klimat jest tropikalny i w okresie deszczowym jest kłopot z komarami, a te komary niestety tam roznoszą malarię, więc nie jest tak do końca bezpiecznie, chyba że będziemy się faszerować malaronem. Ale dobry okres, żeby tam pojechać, jest właśnie sierpień i początek do połowy września. To jest taki moment, kiedy rzeczywiście tam jest bardzo przyjemnie, fajnie. Wtedy rzeczywiście pojechać można na tydzień, 10 dni i wracacie jak nowonarodzeni, bo praktycznie będziecie tam kontemplować wszystko w towarzystwie miejscowej ludności. Tutaj też jest ciekawy element, jeżeli ktoś słabo zna portugalski, to będzie miał dużo zabawy, ponieważ w innym języku dosyć trudno się tam porozumieć. Jest to kolonia portugalska, a nie ma turystów, więc nie są przygotowani na obsługę klientów w innych językach, także ci, którzy znają angielski, nawet hiszpański, będą musieli się trochę pogimnastykować, żeby coś załatwić, aczkolwiek ludzie są bardzo życzliwi, bardzo serdeczni, bardzo otwarci. To jest też ten atut tego, że nie ma turystów, że każdy turysta to jest nie turysta, tylko gość, który tam przyjeżdża, także jest traktowany jak gość z dalekiego świata. Dla miłośników tańca i muzyki dużą atrakcją będą lokalne kluby, gdzie właściwie też nie ma turystów, natomiast można integrować się z miejscowymi muzykami, miejscowymi tancerzami. Można popróbować nawet własnych sił na parkiecie. Także tańczymy na wyspach do białego rana. Nie ma limitów czasowych, nikt nie musi tam wstawać, nikt się tam nie spieszy. Także właściwie to są wymarzone wakacje dla spracowanych biznesmenów, dla ludzi, którzy są zmęczeni miastem, dla ludzi, którzy są zmęczeni cywilizacją, a dla tych, którzy lubią tańczyć, jest to raj. Kto szuka spokoju, ten znajdzie na Wyspach Świętego Tomasza i Książęcej. Naszym przewodnikiem był Jacek Stasiński. Down, it can't.